Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Nedir durum şimdi? Ne konuşuyoruz? Öncelikle Beşiktaş'ın Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısından başlayalım istersen. Beşiktaş evet, bir takdir edelim. Sonra birkaç ilginç konu var çünkü. Ama Beşiktaş'a değinmeden geçmek olmaz. Gerçekten hiç, daha önce bir Türk takımının başarmadığını yapmaya devam ediyorlar. Şampiyonlar Ligi 3. hafta 3. galibiyet. Yani gruptan çıkması bence zaten matematiksel olarak henüz garantilemediler ama gruptan zaten çıkacaklar. Muhtemelen rahat rahat birinci de çıkacak Beşiktaş bu gruptan, öyle gözüküyor. Ve birinci çıkmak da önemli değil mi? Çünkü o zaman daha bir sonraki turda daha nispeten daha zayıf bir rakiple eşleşmiş olacak. Değineceğim ona, çok öyle olmayabilir. Öyle mi? Geçen senelerde de örneğini gördük. Yani kura şartlarından dolayı öyle olmayabilir. Ama bir güven getirecektir. Belki hakikaten öyle olabilir aynı zamanda. Yani bir avantajlar da dönüşebilir, dönüşmeyebilir de. Ama Beşiktaş büyük bir ustalıkla belli ki Şampiyonlar Ligi için tasarlanmış ve oluşturulmuş, başarılı oluşturulmuş kadrosuyla yoluna devam ediyor. Yani Monaco karşısında da zaman zaman oyun gidip gelse de, karşılıklı pozisyonlar bulunsa da golü yediği anda bile paniklemedi. Hemen yanıt verdi ve ikinci yarıda da işte öne geçtiler. Belki bir fark, bir gol de olabilirdi. Bu arada Cenk Tosun'dan bahsetmek lazım. Gerçekten olağanüstü bir form tutturmuş durumda. Gerek Türkiye Ligi'nde, gerek milli takımda, gerek Avrupa Kupalarında her türlü organizasyonda golünü atıyor. Çok formda. Beşiktaş onu sezon sonu takımda tutmakta zorlanabilir gerçekten. Yani Avrupa'nın büyüklerinden biri onu buradan hatırı sayılır bir meblağla kapabilir ama bu sezon için daha çok işe yarayacaktır. Cenk Tosun şey midir Alp? Yurt dışında yetişmiş. Tabii Beşiktaş, Cenk Tosun Almanya doğumlu, Almanya'da yetişmiş bir oyuncu. Beşiktaş zaten 3-4 yıl önce Euro Türklere, Avrupa'da doğup yetişmiş Türklere ciddi bir yatırım yaptı. Bu yabancı kuralı değişmeden önce, yani yabancı sayısı serbest bırakılmadan önce, işte Cenk Tosun, Oğuzhan, Gökhan Töre, işte Tolga Yarslan, Kerim Fıray, şimdi Başakşehir'de olan çok sayıda Euro Türk'ü kadrosuna katmıştı. Onların içinden herhalde Oğuzhan'la Cenk en büyük ilerleme yapıp katkıyı sağlayanlar ama Cenk Tosun ilerleme yapmayı durdurmadı gerçekten. Şeye devam ediyor. Gelişmeyi sürdürüyor. Repertuarına yeni beceriler ekliyor Beşiktaş'ın ana santrfor olarak ve işte uluslararası bir santrfor, İspanyol Negredo'yu transfer etmişlerdi. Negredo'nun bu durumda yani oynaması mümkün değil. Yani açıkça Cenk'ten epey geride şu andaki oyun kalitesi olarak. O yüzden herhalde biraz mutsuzdur ama yani yapacak bir şey yok. Evet, golleri de çok şık olduğu söyleniyor. Ben seyretmedim maçları. Öyle yani geçen hafta değil mi herhalde Finlandiya maçı, bir önceki pazartesiydi değil mi? Yani bir evet, formalite maçıydı ama orada mesela harika iki gol attı Finlandiya'ya. Bu hafta da yani bir ön direkt attığı kafa golü beraberliği sağlayan Monaco'ya ve Kalon'un da attığı ikinci golde, onlar da çok şık goller. Yani farklı beceriler gerektiren goller atmaya başlıyor ama bir tek gol de değil. Yani oyuna genel katkısı müthiş Cenk Tosun'un. Pek görmediğimiz bir seviyeye geldi bir Türk oyuncu olarak. Beşiktaş'ta bence 2 hafta sonra Monaco ile oynuyorlar yine İstanbul'da 1 Kasım'da. O gün kazanırlarsa bence grup birinciliğini de garantileyecek. Yani 4. maçtan son 2 maç şeye gelecek artık. Formalite maçı olacak. Yani şöyle bir faydası olabilir. bazı oyuncuları dinlendirebilir, risk etmez Şenol Güneş. Kart sınırında olan örneğin diyelim Quaresma, hani onu belki o iki maçta oynatmaz, yarım devre oynatır, öyle bir şey getirecek. Düşünebiliyor musunuz Şampiyonlar Ligi'nde hani iki oyuncu maçta dinlendiriyorsun. Oyuncu dinlendirmek pek yani hele bir Türk takımının pek hayal edemeyeceği bir durum. Bu sezonda gruplarda ilk 3 maçını kazanan galiba 5 takım var. Yani 32'de 5. İşte biri Beşiktaş. Şu ikinci turdaki avantaj meselesine gelelim şimdi. Ha, evet, onu soracaktım ben. Şundan avantaj olmayabilir. Çünkü şimdi Beşiktaş'ın grubu orta siklet takımların olduğu bir grup oldu. Şimdi mesela buna karşılık baba takımlarının ikisinin üçünün bir arada olduğu gruplar var. Yani Paris Saint-Germain'le Bayern Münih aynı gruptalar. Doğrusu oradan hangisi gelirse gelsin Beşiktaş'ı yor basacak. Yani Beşiktaş birinci oldu diyelim, ikinci Bayern Münih. Yani favorinin Beşiktaş'ı olduğunu söylemek zor olur ikinci turda. Veya Real Madrid, Tottenham, Dortmund grubu var mesela. Dortmund şu ana kadar kötü, elenecek gibi duruyor. Aynı şekilde oradan. O yüzden birinci olup o gruplardan gelecek bir ikinciyle eşleşmek ancak şunu olabilir. Bir avantaj modu tartışılır. Yani ilk maç deplasman, ikinci maç İstanbul'da olacak. İkinci tur için konuşuyorum. Bu sebeplerle çok da bir avantaj olmayabilir. Geçen senelerde de oldu. Yani grup birincisi olduk diye sevinip ikinci turda işte Real Madrid'e, Bayern Münih'e çok güçlü takımlara düşüp elenenler oldu. Bu Arsenal'ın başına çok gelir. Evet. Ama bir şekilde hem moral verici bir durum, hem yani o çok güçlü takımların olduğu gruplardan değil de başka gruptan bir ikinciyle eşleşebilirsiniz. Bir avantaj getirebilir elbette. Ama Beşiktaş'ın çok iyi bir temsil verdiğini söyleyelim. Evet, bunu takip edeceğiz. Hele söylediğin gibi gelecek hafta oynanacak Monaco maçından sonra daha da üzerinde konuşma, Monaco revanş maçından sonra daha da üzerinde konuşacak şeyler olacak. Peki buradan başka bir konuya da geçmeyeyim. Ben şeyi de sormak istiyordum, bu maaş, teknik direktör maaşları meselesi. Ampute Milli Takımı'nın teknik direktörünün, Bedensel Engelliler Futbol Federasyonu teknik direktör Halil İbrahim Köprülü'nün milli takımdan aldığı maaşları iade etmesini istemiş. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir ilkokulda öğretmenlik yaptığı gerekçesiyle geri istenmiş. Öte yandan da Fatih Terim'in de eski milli takımdan olaylı bir şekilde ayrılmış olduğu belirtilen karışık ilişkiler, kavgalar, gürültülerle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir yıllık alacağı olan 3,5 milyon avronun ödenmesini bir kez daha talep etti. Bir Eylül'de istemişti, bir ihtarnameyi Eylül ayında çekmişti. Bir de şimdi 12 aylık alacağını yeniden talep etmiş, paramı istiyorum diye federasyona başvurmuş. Neler olup bitiyor mali? Yani bunları şey yapmamak lazım, çok farklı şeyler bence. Bunları kıyaslamamak lazım. Biri aldığı meblağ belki şey olabilir, tartışılabilir ama hani Fatih Terim hani profesyonel futbolun en önemli antrenörlerinden biri Türkiye'de ve işte milli takım antrenörü, hani yaptığı bir anlaşma var. Ha, denebilir ki 3,5 milyon çok fazlaydı. Evet. Evet, o söylenebilir ama hani federasyonu imzalamıştı zamanında. Öbürü için ise herhalde tabii başka bir görevi var. Sen zaten işin var. Hani ikinci bir maaş alamazsın, onu iade et diyorlar Ampute Milli Futbol Takımı'ndan antrenörüne. Belki maaş değil de işte başka bir formül bulmak lazım. Çünkü takıma da sanıyorum Türkiye'deki spor yönetmenliklerinde olmadığı için önce ödül alamayacaksın ama şimdi sanıyorum ödülü vermek için bir formül buldular. Belki antrenör de öyle ödüllendirilir. Ama yine de yani şey çok acayip ama yani okuduğum habere göre T24'ten gördük bunu galiba. Şey var yani daha önce bugüne kadar aldığı maaşın toplam tutarı olan 60 bin Türk lirasını faiziyle birlikte geri istiyormuş. Ayrıca da kurumu zarara uğratmaktan dolayı da yüklü bir tazminat da talep ediliyormuş kendisinden. Yani ampute milli takımda şampiyon oldu değil mi? Böyle ilginç bir yandan şey yapılıyordu. Böyle de bir bürokratik... Yani bu çok, biraz bu... eski, çok eski tip işte şeyde oldu, sporda da olurdu. Çok eskiden Türkiye'de işte milli takım kampında portakal suyu içti. Yönetmeliklere aykırı. Evet. Böyle hani çok eski devletçi yapıda olan uygulamalar var. İşte... kırmızı eşofman değil, laciverti giymiş. Bana cezası verin falan gibi evet. uygulamalar vardı. Şimdi biraz ona benziyor. Söyleyince hatırladım ben de. Evet, çok geçmişti. Tabii çok, hele futbolda da, hele futbol şimdiki gibi özel futbol federasyonu değilken çok şeye bağlı olurdu. Nasıl diyeyim? Çok böyle eski tip yönetmeliklere çok bağlı olurdu. İşte milli takım kampında futbolcular 6. sırada değil 7. sırada oturdular falan. Neyse. Evet. O tip saçma sapan şeyler oldu. Biraz o kafadan talep gibi geldi. Yani hani başarılı olmuş, çok iyi temsil vermiş bir takımın antrenörü. Hem o anlamda belki desteklenmesi, ödüllendirilmesi lazım. Evet, yani 4 tane dünya üçüncülüğü, bir Avrupa ikinciliği, bir de Euro Cup şampiyonluğu, Euro Cup diye Avrupa Kupası şampiyonluğu kazandırmış. Yani tuhaf. Belli ki işte hani iki ayrı kamu görevinde olamaz. Birinin maaşını idare et. Herhalde başka türlü bir formül bulmak lazım. Antrenörün oradaki hak edişi için. Evet. Hakikaten şey olabilir. Teknik olarak sakın şey bir durum olabilir. İki maaş almasını engelleyici bir durum olabilir. İşte belki ona maaş değil, başka bir bütçeden başka bir hak edişle hakkının verilmesi lazım. Umarım ona dair bir formül bulunur. Evet. Peki devam edelim. Ne senin elindeki? Evet, şu şey ilginç. Amerika'da biliyorsunuz sinema endüstrisinde çıkan şu taciz, tecavüz olayı. Şimdi yavaş yavaş spora da sıçrıyor. Weinstein yani, olayı değil evet, mi? Evet, Weinstein olayı. Şimdi tabii küresel çapta hani Me Too galiba onun şeyi değil mi? Bir hashtagle. Evet, Me Too herkes, diye. Tüm ama... kadınlar anlatsın diye şey oldu. Şimdi ilk hani bir kere şey oldu ya, sporda bunun şey yok mu? Aslında daha yaygın olabilir şeyden. Sporda çünkü çok genç yaştan işte altyapıları düşünelim, yıldız genç takımları düşünelim, genç sporcuları. Çok genç yaştan itibaren kızlar, erkekler şeyin içindeler, bu hayatın içindeler ve ilk şeyler jimnastikten çıktı tabii. Çok yaşta kızların sponsor şeyin profesyonel olduğu dallardan. Örneğin çok ünlü bir jimnastikçi Tatiana Gutsu, 1992 olimpiyat şampiyonu Barcelona'da. O Facebook sayfasında yazdı ve aynı olimpiyatta 6 altın madalya kazanan vatandaşı Vitali Şerbo'nun tecavüzüne uğradığını bir yıl önce olimpiyattan. Ve 26 yıl bunu açıklayamadığını yazdı Facebook sayfasında. Sanıyorum takım arkadaşlarından biri de başka bir kadın sporcu o zaman destek vermemiş kendisine. Ona da bir varyansını var. Yani çok üst düzey bir şeyden bahsediyoruz. Dünyanın en iyi sporcular arasında olan bir tecavüz olayında. Durumdan evet. Yani Gutsu'nun iddiası. Bir olimpiyat şampiyonu başka bir olimpiyat şampiyonuna tecavüz etmiş. Onun iddiasına göre. Bir diğeri Amerikalı Mekka'yla Maroney'den geldi. O da 2012 olimpiyatlarının altın madalyalı ismi. Onun şeyi Amerikan milli takımının yıllarca doktorluğunu yapan Larry Nassar'ın bir seri tacizci olduğu. Yani yıllarca şey yapmış, tacizi sürdürmüş ve yani Mekka'yla herhalde 12 yaşındayken başlamış bu taciz. Yıllarca devam etmiş. Yani iddiasına göre şöyle bir şey var. Biz şampiyon için seyahat ediyorlar. Bir hap veriyor. Uçakta hatırlıyor kendini en son. Sonra şeyin adamın odasında. Sonraki sahne. Aradaki saatler yok mesela. Yok. Uf, çok acayip yani. Evet. Bu tabii jimnastikten iki örnek. Devamı gelecek bilmiyoruz. İşte hani tenise dair sanıyorum birkaç şey vardı ama henüz ben örnekler okumadım. Muhtemelen başka sporcular da çıkabilir. Yani böyle üst düzey örnekler gelince başkalarını da elbette cesaretlendirecektir. Ama ben düşündüğüm kadarıyla hani sinemada bahsedilen isimler de genç yaşta Weinstein'in tacizine uğramışlar. Ama spordakiler çok daha genç yaşta ve sanki korunmasız gibi geliyor bana. Yani 12 yaştan 15 yaştan bahsediyoruz. Hele o yaş grubunda çok fazla şey çıkabilir, örnek çıkabilir gibi geliyor maalesef. Evet, yani çok ciddi bir, yani Hollywood'la sınırlı olduğunu düşünmek için fazla bir sebep yok tabii. Yani yalnız oyunculuk, sinema aleminde, tabii ki sporda da çok elverişli, böyle büyük paraların döndüğü ve büyük power play denilen, yani insanların güç kullanarak istediklerini elde etmelerine çok elverişli iktidar yapıları var buralarda. Gerek Hollywood'da eğlence dünyasında olsun, gerekse sporun çok yüksek paraların döndüğü yönetiminde filan. Evet. Ciddi bir sorun yani. Tam anlamıyla öyle. Başka bir de şuna değinebiliriz. İlginç şöyle bir durum oldu. Herhalde iki gün önce değil mi? Bugün Cuma. Bir şey tepkiyle karşılaştı. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, bir Can belki görmüştür, bir manifesto yayınladı sosyal medya üzerinden. Can, sen gördün mü onu? Hayır efendim. Türkiye'de futbolculuk ne biliyor musunuz diye, böyle kaç madde herhalde, bir 15 maddelik bir şey. Ve işte şeyle başlıyor, işte 90 dakikaya çıkana kadar aylarca sabahın 7'sinde kalkıp antrenman yapmak demek. İşte futbolculuk nedir? Kim yayınladı bunu, pardon bir daha söyle. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği. Evet. Futbolcuların böyle bir derneği var Türkiye'de herhalde. 25 yıldır var, çok pasifti yıllarca. Yani Turgay Seren başkandı uzun süre. Evet. Hiçbir şey yapılmadı. Şimdi bir son 4-5 yıldır farklı bir kuşak yönetimde. Hani biraz da hakikaten futbolcu, profesyonel futbolcu haklarına dair bir şeyler yapıyorlar. Ama şimdi bu manifesto müthiş bir hücuma uğradı. Çünkü şey, vah vah futbolculara ya, yazık yani çocuklara gibisinden bir manifesto bu işte. Erken de kalkıyorlarmış, yolda yapıyorlarmış. Gereksiz bir şey olmuş. Böyle bir acındırma hamlesi gibi. Yani böyle bir şey gerek yok tabii. Sevgilinle kavga etsen, ayrılsan da, Allah korusun yakınını kaybetsen de, o maça kafandaki her şeyi silip çıkabilmek demekmiş futbolcu. Mesela evet. Maddelerden biri o. Çok bence üzüldüm. Radyoculuk da buna benzer bir duruma tekabül bütün, ediyor. Bütün ciddiye alınan bütün mesleklerde aynı şey söz konusudur. Ama tabii, siz pazar tabii günleri ailenizle kahvaltı yaparken maç stresini yaşamak ne demek kısmına biz girmiyoruz radyocular olarak herhalde. Pazar günü biz kahvaltı yapıyoruz ama hafta içi yapmıyoruz. Evet. Radyocu var, radyocu var yani, şimdi bu şey de olmayabilir. Başka radyocu ya da medyacı evet, olabilir tabii yani. Şimdi yani her mesleğin kendi şeyi var. Şimdi şöyle bir tabii saçmalık oldu. Futbolcu deyince herkesin aklına şey geliyor, işte üç büyüklerde oynayan ya da Süper Lig'de oynayan, işte kaldırıyan, o akla geliyor tabii yani. Ve şöyle hücuma uğradı, müthiş bir sosyal medyada hücuma uğradılar. 2 milyon lira alıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Evet. Yani şimdi böyle bir bildirin, ona geleceği belli. Çünkü hep paraya ve şeye vurgulanacak. İşte şey diyor, ailenizi yanına getirtmek, uçakla getirtiyorsun falan diye müthiş bir negatif algı yarattı. Şunu vurgulamadıkları için, yani profesyonel futbolcu sadece hakikaten üç büyüklerde oynayan, milyon euro olanlar değil. Yani Türkiye'de düşünüyorum, yani milyon euro üzeri kazanan, hele bu yabancı sayısı arttıktan sonra kaç Türk oyuncu vardır? Yani çok yoktur. Söyleyeyim yani 25 kişi, 30 o civarda. Bir yani de şöyle bir durum varmış galiba. Evet. Türkiye Spor Toto Süper Ligi'nde oynayan futbolcular, daha doğrusu bu futbolculara uyguladığı %15'lik geliriyle Türkiye vergi oranıyla Avrupa'da futbolculara en düşük vergi, futbolculardan en düşük vergi alan ikinci ülke olarak dikkat çekiyormuş. Yani şeyde öyle bir algı vardır sporcularda. Yani çok zor bir iş yapıyoruz. Zorlukları var elbette. Şimdi profesyonel sporda bu fitness, form seviyesini korumak mesela çok zor hakikaten. O yüzden evet, bir sürü takım sporcusu mesela bireysel antrenör tutuyor ekstra, hı-hı, çalışma yapabilmek için. Ama şeyi düşünün, yani yılda kaç saat çalışıyor bir takım sporcusu. Bireysel sporcular daha zor mesela bence hayatta orada. Evet. Tenisçi, jimnastikçi ama bir takım sporcusunu düşünelim. İdmanınız kaç saat? Hazırlığı falan. Yani 3 saat tesistesiniz, o iştesiniz belki o gün. Ekstra çalışma yapıyorsunuz. Yani günde 3 saat çalışılan bir iş var mı? Belki yoktur herhalde. Yoktur, evet. Ha, seyahati çok. Tamam olabilir ama başka işte de çok seyahat edenler var. Üstelik sezon bittikten sonra güzel bir tatil imkanı da var herhalde. 4 hafta, 6 hafta. İyi bir tatil fırsatı yani. 8 hafta olan var. Yine pek çok başka işte olmayan bir tatil fırsatı. Ama işte tepedekiler atınca şeyler unutuluyor tabii yani. Türkiye'de muhtemelen kaç profesyonel futbolcu vardır? İşte Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig. Herhalde 120 takım falan var. Herhalde yani 2-3 bin profesyonel futbolcu var. Yani alt liglerdekiler hakikaten bahsettikleri gibi. Durumu böyle. O otobüsle seyahat ediyor. Yılda belki 75 bin lira alıyor. Öyle milyon dolar değil, 100 bin lira alıyor. Parası ödenmiyor. Ödenmeyen maaşını sorduğunda yönetici tarafından tartaklanıyor. Ya bir sürü durum var. Evet. Yani vitrindekiler değil, asıl aşağıdakiler. Ve yukarıdakiler aynı oranda vergi veriyor. Düşünün yani. 2 milyon euro'nun vergisi de %15. Evet, çok ilginç. Öbürü 100 bin lira kazanıyor, onun da %15 mesela. En ilginci, aynı odada senelerce kaldığın, derdini tasanı dinleyen, sana yol gösteren, kardeşin dediğin arkadaşınla günün birinde rakip olup sahada kavga etmek zorunda kalmalarıymış futbolcuların. Siyasetçiler için de geçerli olabiliyor bu kimi zamanlardan mesela. Ya niye kavga ediyorlar bu arada? Kavga etmesin, oynasın yani. Evet. Ama futbolcu demek kavga etmek demek değil midir aynı zamanda? sana öyle mi öğrettiler? Ha, burada öyle yazıyor. Benim futbol bilgimi biliyorsunuz nasıl olduğunu. Yani. Kavga etmek yani. Niye kavga ediyorsunuz? Evet, kavga tabii. Rakip olmuş yani. Kavgayı nereden çıkardın? Karşı taraftaki pislik yapıyordur belki. O da işte meslektaş, o da futbolcu. Yani dışarıdan gelen. O da doğru, evet. Yani işte Turgay Şeren zamanında Berlin Kaplanı diye adlandırılan Turgay Şeren'in hakikaten hiçbir faydası olmamıştı bu dernek çalışmalarına. Sonra canlandı ama şimdi bu çok anlamlı değil galiba, değil mi? Aynen, güzel işler de mesela sözleşmesiz futbolcular için kamp düzenlemişlerdi. Hala devam ediyorlar mı bilmiyorum. Ben haberini yapmıştım 2 sene önce. Güzel bir uygulama yani. Takımı, evet, yok, oyuncular nerede çalışacak? İşte 2 dönem ne yaptılar? 30 oyuncu topluyorlar. Takımdaymış gibi birlikte çalışıyorlar. Ve Futbol Federasyonu tesislerinde çalışmışlardı mesela. Hani şey bir fırsat onlar için. İşte formda kalabilir. Oradan belki bir temas, işte bir takım bulabilir. Ama takıma gittiğinde fizik olarak hazır. İyi antrenörler yönetimine çalışmış. İyi bir uygulama. Şimdi ama böyle sulu göz bir açıklamaya gerçekten hiç gerek yok. Ve işte şey, hem iyi durumda olanları sen şeyin önüne atıyorsun. Sosyal medya gürüyorsun, hem de şeyleri gözden kaçırıyorsun yani işte. Hakikaten zor durumda bu iş, zor durumda olup yapan, şartları kötü olan alt seviye profesyonel futbolcuları da şey yapıyorsun. Gözden ırak tutuyorsun yani. Öyle bir garip durum söz konusu. Evet, ilginç yani. Peki yani bunun dışında eklemek istediğim bir şey var mı, yoksa bitirelim mi? Bir dakika şuna değinebiliriz. Şu malum Amerika'daki Trump'a muhalefet durumu. Kaepernick, evet. Evet, hani o basketbol Kaepernick dünyasından da hep yorum gelmişti. En son şey, San Antonio Spurs'un koçundan ne dedi? Ahmak mı dedi? Biz hakaretle şeyi bitirdi çok, yani. Evet, çok ağır bir hakaret etti. Hakikaten de görülmemiş bir korkak filan gibi. Evet. Trump'ı bayağı harcadı orada. Ya zaten Popovich çok farklı yorumlarıyla tanınan, bilinen bir isim. Hiç sözünü esirgemeden başkanı harcadı orada yani. Harcamak mı denir, yoksa hak ettiği bir şey mi, onu da bilemiyorum doğrusu. Yaptığı açıklamalarla bu, böyle bir şey de hak etmiyor değil yani. Bu ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin gibi yani demokratik kültürü gelişkin ülkelerden birinde olabilirdi. Burada ya da başka bir yerde yani böyle şeyde bir bile şey pek düşünecek bir şey değil. Avrupa'da bile herhalde, evet, pek olabilecek bir şey değil. Ama hani şu hele son dönemde Amerika'da spor siyaset çok, daha doğrusu sporcuların, antrenörlerin, spor dünyasının seslerini siyaseten çok duyurması yaygınlaştığı için orası için ha olabilir diyoruz belki. Yani Türkiye'yi bıraktım, Avrupa'da bile pek alışılmadık bir şey olur. Çünkü bir hani futbol aklıma geldi. Futboldaki bir antrenörün böyle çok ne bileyim böyle siyasi bir konuda çok sesini çıkardığını pek duymuyoruz. İşte belki Guardiola Katalonya oldu ama çok bilmiyoruz gerçekten. Evet, bir de Pique işte bir... Evet, futbolculara bakarsak evet, Katalonya mezunu oldu tabii. Evet, oldu. Ama o kadar. Peki, çok teşekkür ederiz Alp. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.